Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, gene bir size bir muhabirlik görevi yükledik. Siz de onu gerçekleştirdiniz. Ankara muhabirimiz olarak HDP. Yani Halkın Demokrasi Partisi, değil mi adı? Onun Halkların Demokratik Partisi. Halkların Demokratik Partisi siyaset hayatına girdi ve Sabahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü de eş başkan seçildi. Ertuğrul Kürkçü de bir konuşmasından sonra rahatsızlanmış ama durumun iyi olduğu haberi de geldi. Neyse ki bu konudaki sizin izlenimlerinizi de rica etsek. Tabii ki. Öncelikle Ertuğrul Kürkçü'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Şimdi tabii benim açımdan bir kuşak olarak halklara özgürlük sloganı atmanın yasak olduğu dönemlerden Halkların Demokratik Partisi'nin kuruluş kongresini izlemek gerçekten ilginçti. Ve bu süreci yaşamış olmak, bu mesafeyi görmek, bu halklara özgürlük demek Türkiye'de yasaktı ve bundan dolayı bölücü olarak suçlanırdınız. 141 ve 142. maddelerden yargılanırdınız. 15 yıla kadar da ceza alırdınız. Oradan evet. Bugünlere gelinmesi aslında alınan mesafenin önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi bir gazeteci gözüyle ve bu süreçleri takip eden bir kişi olarak Türkiye'nin yeni bir partiye, özellikle işte barış ve çözüm süreci yaşanılan bir yıl geçirmiş olacağız. Önümüzdeki yılın başlarıyla birlikte 2013 yılı. Yeni bir partiye ihtiyaç konusu bugünlerde daha da geniş bir şekilde konuşulan bir konuydu. Yeni bir partiye ihtiyaç olduğu, çünkü özellikle iktidar partisinde görülen otoriterlik, yaşanan antidemokratik iktidar süreci ve gerilemeler, aynı zamanda muhalefet partilerinde görülen durum bir barış ve çözüm süreci yaşanması yeni bir partiye ihtiyaç hususunu canlı tutan durumların başında geliyordu. Evet, yeni bir partiye ihtiyaç var. Kürtleri ve Kürtleri kapsayan, ileri demokrasiyi hedefleyen bir parti parlamentoda ve toplumun her kesiminde görme ihtiyacı içerisinde böyle bir partiye ihtiyaç var. Ama nasıl bir parti? Yani toplumsal nabzı tutabilen ve toplumsal kesimleri motive edebilen, bu motive edebilecek söylemleri çıkarabilen, programları üretebilen, işte gerilimi yönetebilen, malum bir gerilim içinde bu süreci de bir başka göz olabilen, başka bir özne olabilen, siyasal özne olabilen bir siyasette ihtiyaç olduğu muhakkak. Bu çerçeve içerisinde dünkü kongreyi izlediğimizde, dünkü kongrede vurgu yapılan hususları altını çizerek başlayayım. En başta hemen hemen pek çok sözcü 2013 yılında iki konuya öncelikle vurgu yaparak başladı. Bir tanesinin Nevruz'daki Öcalan konuşması bir temel belge. İkincisi de Gezi hareketi. Bu iki mesele eklemleşerek bugüne bağlandı. Aslında dünkü kongrede Gezi ve sonrası direnişler BDP'nin Gezi olayları başladığından daha fazla bir sahip çıkıldığı, temel özne olarak ortaya konduğu, yani tam teşekküllü olarak Gezi ve sonraki süreçlere halkın HDP sahip çıktı. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu iki vurgudan Gezi tarafı ve Gezi'den Otte'ye kadar uzanan bütün bu süreç temel başlangıç noktası olarak ele alınıyor. Diğer bir husus bu partinin niteliğine ilişkin en fazla vurgu yapılan hususlardan bir tanesi Türkiye tarihindeki sosyalist ve devrimci mücadeleye bağlantı vurgusu yapılmış olması. Yani bu geniş bir hatta yayılarak Mustafa Suphi'den Hikmet Kıvılcımlı'ya, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya'ya kadar devam eden bir çizgiyi oturtup bunu da Abdullah Öcalan'a bağlayan bir konsept içerisinde Halkların Demokratik Partisi'nin bu süreçlerin bir uzantısı olarak bağlandığı vurgusu da gerçekten dünkü toplantıda dikkat çeken hususlardan biri. Yani günümüz Türkiye'sinde halkların birlikteliğinin faydasında geçmiş devrimci ve sosyalist mücadelenin payını özellikle vurgulandığını söyleyebiliriz. Bu durum işte partinin ideolojik yapısı hakkında, yani bu 71, özellikle 71 ve 78 vurguları dikkat çeken önemli hususlardandı. Yani Halkların Demokratik Partisi'nin dünkü kuruluş kongresinde, olağanüstü birinci kongresinde konuşan hatiplerin neredeyse tamamı sosyalist ve devrimci bir çizgide bir mücadele, bugün çizgide bir parti öngörüyor. Bunu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu partinin çok önemli, yani bu partinin içerisinde BDP, yani dünkü kongrede, yani bu parti BDP'siz, BDP olmadan bu partinin olması mümkün değil. BDP çok önemli bir öznesi bu partinin ve zaten yani Öcalan'ın demokratik özellik Türkiye'lileşme projesinin de bir parçası olarak da görmek, zaten damgayı vuran Kürtler, özellikle BDP'liler ve Öcalan çizgisi bu Halkların Demokratik Partisi'nin en önemli öznesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada tabii geçmişte BDP sosyalist olmayan Kürtlerden de oy alan bir parti ki bu partinin içerisinde sosyalist olmayan unsurlar ve bu mirasına sahip çıkıldığı geçmişle bağlantısı olmayan Kürtler de var. Türkler de desteklemiştir. Dolayısıyla burada bir soru işareti karşımıza çıkmaktadır. Bu parti kimlik olarak sosyalist bir parti ise Kürtlerin işte iyiliğine giden yolu sosyalist bir çizgide görmeyen Kürtler bugüne kadar bu bölgede oy potansiyeli destekçisi olan Kürtler bundan sonra nasıl bir çizgi izler? Bu önemli bir husus. Dikkat çekilmesi, altını çizilmesi gereken. Diğer bir husus, gerçekten bu hareketin temel karakterlerinden bir tanesi de muhafazakar ve dindar Kürtler bu kapsamda nasıl yer alıyorlar? Çünkü dünkü toplantıdan çıkan benim hissettiğim şeylerden biri bu bütün mağdurlara kapsayıcı olmakla birlikte seküler karakterinin altını çizmek gerekiyor bu hareketin. Ve dolayısıyla yani bu nedenle mütedeyyin Sünni Kürtler BDP içerisinde uzun yıllardır destekleyen ya da muhafazakar dindar Kürtler bu partiye bakışları nasıl algılayacakları önemli, altını çizilmesi gereken hususlardan biri. Dolayısıyla yani bir taraftan da yeni kurulan bir parti var, daha Hüdapar, ki geçen hafta başbakanı bir ziyarette bulundular ve bunlar seçimlere gitmek istiyorlar. Onlar Müslüman Kürtlerin, evet, temsili. Mustadafların, yani bu Hizbullah akımının varlığına bağlı, daha koyu dindar Kürtler diyelim. Onlar siyasallaştı, legalleşti, partileri kurdu. Önce dernekleri oldu. Ve bunlar hatta Diyarbakır'da 100 bin kişilik falan miting yaptılar. Hak Parti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hüdapar. Hak Parti Burkaylar'ın partisi. Evet, evet. Yanlış anımsamıyorsam. Evet. Yani dolayısıyla bu altın çizilmesi gereken husus Halkların Demokratik Partisi. Yani dindar Kürtleri kapsayıcı bir dünkü görüntüsü kapsayıcı bir durum arz etmiyordu. Bununla burada bir problem yaşayabilir. Bir de zaten Kürtler içerisinde çeşitli partilerin kurulduğu ve kurulacağı, bana göre epey zamandır bunu söylüyorum, çeşitleneceği Kürt siyasal hareketinin bir döneme giriyoruz. Bu Halkların Demokratik Partisi biraz da beyaz Kürtlerin partisi diyebilirim. Yani böyle seküler tarafı güçlü Kürtlerin partisi. Dünkü izlenim, yani türbanlı, işte başı bağlı insanlar yok değil, var ama bu konuda altının çizilmesi gereken hususlardan biri. Yani partinin sosyalist bir karakter taşıması. Tabii yani bu devrimci ve sosyalist, bu devrimci yapı da o kadar enteresan bir kelimedir ki yani bunlar çok net değil. Partinin sosyalist bir parti olduğu, programına baktım, sosyalizm kelimesi geçmiyor ama dün hemen hemen bütün konuşmacılar devrimci ve sosyalist karakter üzerinde vurgu yaptılar. Ve özellikle de bunu geçmişin sosyalist ve devrimci simge isimlerine bağlantı kurdular. Bu böyle bir parti olabilirsiniz ama Kürtlerin ve Türklerin, bu solun bu bağlamda ya da liberallerin, demokratların ya da yani bölgede oy veren diğer Kürtlerin, ki düşünün AK Parti BDP şeyinde muhafazakar Kürtler de BDP'ye oy veriyordu. Bu net görünen bir durum. Bu konular önemli. Bu partinin önümüzdeki dönemde toplumsal kesimlerle kuracağı bağlar açısından nasıl bir parti olması gerektiği analizi açısından bunlar önemli. Sonra başka vurgulamam gereken şeylerden bir tanesi tabii ki zaman zaman temelde parti tüm mağdurları, ötekileri kapsayan bir hareket oluşturmaya çalışıyor. Ayrıca bir de Orta Doğu Partisi bir kez edildi. Orta Doğu'nun partisi olmak istendi. Rojava'ya çok fazla yer verildi. Ancak Güney Kürdistan'dan söz edilmedi. Yani Kürtlerin genel olarak bu bölgede şu hali hazırda Suriye Kürtleri, Güney Kürdistan, yani Kürdistan, Irak Kürdistan'ındaki Barzani yönetimiyle problemleri var. Ciddi problemler yaşanıyor. Bu problemler içerisinde Türkiye'nin, PKK'nın, Kandil'in pozisyonu önemli. Yani Güney Kürdistan, yani Irak yönetiminin tavrına ilişkin bir şey dün ben göremedim. Ama Rojava devrimi neden Türkiye'de olmasın da deniyordu. Yani bu daha çok bir yani Öcalan'ın Türkiye'lileştirme diye bahsettiği bir proje. Yani burada tüm memnuniyetsizleri içine katıyorsunuz ama burada sosyalist ve devrimci karakterini öne çıkaran bir yapı. Yalnız dediğim gibi programlarında buna rastlamadım. Dolayısıyla bir şeye karar vermek lazım. Bu bir sosyalist parti mi? Nasıl bir parti? Bunu tanımlamak gerekir. Çünkü sonuçta bu herhalde Türkiye'nin geleceğinde rol almak isteyen bir parti. Sadece seçimlerde barajlar meselelerini aşmak için kullanılan bir yöntem olmaktan çıkarılması düşünülen bir durum. Yok, seçimlere ilişkin bir yapıysa diyecek, bilemiyorum, ona da söylenecek söz var. Ama gerçekten başında geniş Türkiye'nin buna bir böyle bir oluşma ihtiyacı var. Böyle bir heyecana ihtiyaç var. Buradan bir takım düzgün programlar, katılımcı işte bir demokratik yönetim tepeden inme. Çünkü Kürtlerin de genelde eleştirdikleri konu partilerinin siyasal yapılarının yönetilme biçimleridir. Bu anlamda demokratik, gerçekten demokratik olan tüm kesimlerin sembolize bir şekilde temsil edilmesi değil, gerçekten katılımcı bir şekilde temsil edildiği ve toplumun nabzını tutan ve yani Kürtlerin ve Türkiye'nin ve yaşayan tüm etnik hususların, mağdurların iyiliğine giden tek bir yolun olmadığını üzerinden gidebilecek bir siyasal yapı mı, yoksa tek bir yol üzerinden gidebilecek bir ideolojik performans üzerinden gidecek bir parti mi? Bunlara gerçekten karar vermek gerekiyor. Çünkü barış dönemi ve çözüm süreci, işte bunda da bir yin, yani barışın ve çözümün neresindeyiz, o da bir hep konuşuyoruz. Açıklamalara baktığımızda bu işin ciddi bir tıkanıklık içerisinde olduğunu, hatta kimine göre bittiğini söyleyebiliriz. Ama şu bir gerçek. Dün yani toplam orada katılanların büyük bir çoğunluğu BDP, PKK, Öcalan çizgisinde Kürtlerdi. Yani artık Kürtler mücadelelerini demokratik yoldan yapmak istiyorlar. Savaş istemiyorlar. Yani her ne kadar tıkanıklıklar da olsa bunu görmek mümkün. Dolayısıyla geniş bir taban üzerinden hareket etmek istiyorlar. Bunu da Türk demokratlarını, sosyalistlerini, Alevileri, diğer etnik grupları çileye alan bir yapı. Ulusalcı olmayan. Ama biraz önce söz ettiğim, yani bu devrimci, sosyalist, seküler, geçmiş bağlantılarının altını çizen ve onları sahiplenen, onların bir devamcısı niteliğinde olan bir ideolojik örgü. Tabii bu ideolojik örgü ne kadar toplumun nabzını tutabilen bir örgüdür. Bu da altının çizilmesi gereken hususlardan biri. Yani sonuç olarak sahiplenilmesi için birincisi gerçekten bu parti BDP tarafından, bu partinin omurgası, beyni, temel şeyi, beden, BDP, Öcalan projesi var. Yani genişletmek istiyor. Tabanı var. Sadece Kürt, Kürtlerden oluşan bir yapı. Büyük şehirlerde de seçimlerde söz sahibi olmak istiyor filan. Yani bu proje, evet, ama bu proje böyle mi cereyan etmeli? Yani Kürtlerin ve Türklerin bu saydığım altını çizilen dünkü toplantı hususlar dışında, bunların dışında bakanları kapsayan daha kitlesel bir perspektif içerisinde kazanılması, yönlendirilmesi üzerine bir parti mi? Bunları önümüzdeki dönemde sanıyorum bu partinin bileşenleri oluşturacaktır. Bir kokteyl, yani seçimler için bir kokteyl oluşturabilirsiniz. Ama bu kokteylle, yani parti tabii ki bir çeşitli grupların oluştuğu bir organdır. Masif, %100 kemik bir karakter taşımaz kitle partileri. Ama bazı şeyleri de iyi ortaya koymak başlangıçta lazım. Bunlara hassasiyet başka kayıpları da beraberinde getirebilir. Evet, yani bu önümüzdeki seçim satım ayinine girilmişken böyle bir partiye duyulan ihtiyacın da kendini belli bir etkinlik olarak göstereceğini söylüyorsunuz. Yani böyle bir sonuç, yani kısmi sonuç ihtiyaç alabilir. Var. İhtiyaç var. Yani bu AK Parti, CHP, MHP dışında Kürtlerin ve Türklerin ortak işte demokratikleşme projesine ihtiyaç var. Ama bu proje ve bu parti bu vurguların çerçevesinde mi olmalı? Evet, tartışılacak herhalde. Bugün mesela Pınar Öğünç de bir yazı yazmış Radikal Gazetesi'nde. HDP kongresinden, Halkların Demokratik Partisi kongresinden çaresiz değiliz, çare biziz şeklinde bir sonuç çıktığını, yani böyle bir ifade kullanıldığını belirten ve bunu da başlığına alan bir yazı yazmış Pınar Önç. Ve bir noktada diyor ki Gezi'nin ne kadar tesirli bir vaka olduğunu görmekti, ilgi çekici bir vakada. Ve Türkiye için çok mühim bir siyasi nefes imkanı doğurma ihtimali dışında HDP'nin kendi tabanıyla aynı zamanda bir Gezi Partisi olmaya da namzettiği diyor. Bunu tabii zaman içinde göreceğiz. Yani Gezi Partisi olma, yani o da yani şimdi Gezi'nin içinde bulunan Gezi o kadar farklı çeşitleri içinde barındıran bir hareket ki, yani Gezi'nin belli bölümleri işte ulusalcı gruplar sahiplenmiş durumda. Gezi'nin içerisinde sosyalistler, mutlak sosyalistler falan yok. Farklı tepkileri dile getiren kesimler var. Eğer Gezi'yi kucaklamak istiyorsanız bu farklılıklara da değinmeniz lazım. Yani sonuçta partinin hiç kimse devrimci sosyalist bir hareket kuramaz, kurulur. Yani hiç kimse buna itiraz etmez ama yani içinde barındırılacak bir geniş bir katmanları katacak bir hareket olmasını istiyorsanız daha başka şeyleri de ortaya koymanız lazım. Kesimlerin yaklaşımlarını da ortaya koymanız lazım. Evet. Yoksa, bunu epey konuşacağız da besbelli zaten seçimlere doğru hızlanacak, ivme kazanacak bir sürecin içindeyiz. Evet. Bugün biraz kısa keseceğiz herhalde. Yeni yayın dönemi başladı. Evet. Aynen öyle. Biraz geç başladık ama evet. Bu çok teşekkür ederiz. Yeni yayın döneminde daha bu gibi konuları enine boyuna konuşma fırsatı bulmak umuduyla diyelim. Ben de yeni yayın döneminin konuşurken hayırlı olsun diyeyim. Kutlarım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.